Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabih wa men tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allah në madhura falendrojmë, vëtën për ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Lavdat dhe bekimet e Allahu qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi familjen, shokët dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në fund të kësaj bote. Të ndëruar vëllezër, edhe sonte jemi në takimin e radhës dhe kemi mbetur tek një hadith i pejgamberit alaihi salatu wasalam, në të cilin janë përmbledh disa të këqija të rrezikshme nga të cilat njeriu duhet me kërku mbrojtjen e Allahut te bareke ve teala. Pejgamberi alaihi salatu wasalam tha: Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'. O Zot, më ruaj, më mbroj nga dituria e padobishme. Wa min qalbin la yakhsha. Dhe më ruaj nga zemra që nuk të druhet, nuk ta ka dron ty. Zemra që nuk për ulet, nuk nështrohet. Dhe sonte do të vazhdojmë me pjesën e tretë të kësaj lutje, ku tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: Wa min nafsin la tashba. Më ruaj e Zot nga nefsi i cili nuk ngopet. Të ndërru Lazar, e kemi përmendur në takimet e kaluara se këto probleme që i shfaqen njeriut në rrugtimin e tij drejt Allahut xhalla xhelaluhu, asnjë nga udhëtarët e kësaj rruge, e të gjithë jemi udhëtar, nuk duhet me i neglizhu dhe nuk duhet me e konzru vetën e tij se është larg prej tyne. Nga se në qovë se pejgamberi sallallahu sallam ka kërku mbrojtjen e Allahut nga këto sherre, se mundën me i pengu gjatë rrugës drejtë Allahut xhallahu ala, atër padyshim se sesli për neve është konkurent i mundshëm që të preket nga këto rreziqe dhe nga këto probleme. Prandaj, kur ne lutim Allahun, nuk duhet të jetë lutja jonë drejtuar Allahut xhallahu ala që të na mbron nga këto të këqija, vetëm si rezultat i pasimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Asnjëkush e bën lutjen, pse po e bën këtë lutje, ka bëu pejgamberi kështu lutje atë. Jo. Por këto lutje më vup se mua më duhen. Unë i kam këto probleme. Nga se ka disa gjëra që njëri i bën veç për shkak të pasimit. Për shembull, thuhet se Imam Ahmed rahimullah kishte bër hijame. Gjame do në është nëzirje caktuar e gjaku të trash në trup. Êshtë bëjë njërë të është i gjame ja. E kam pyte, për qëfare ke bu? Tha, për asë një arsye të edhe përrese, e kam transmitu hadith në i gjames e desha me e zbatu. Kaq. On, pasim, pejgamberit, nuk kam do një ankesë caktume. Nuk kam arsye të caktume. E kam bu për shkak të pasimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po edhe para ti Ibn Omeri, radiallahu ta'ala, nuk ka bërë disa veprime të slatë, nështë nuk ka pas nevoj për to. Ka mujtë një bo ndryshe. Pse i ka bo? Pse qështu ka bo pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndë edhe kjo është pjesë e imanit, pa dyshim, pasimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në gjitha aspekt, pavarësisht asaj se, a kam nevoj, a s'kam nevoj, pësim pas dërësimit tim, nga se ne në gjitha situatë kemi nevoj për në pasimin e ti, s'paku për shpërblime dhe për udhëzim. Mirë po, në që se kishim me nda kështu udhëzimet, atër pa dyshim se këto lutje bëjmë pjesë në ato që neve në përkasin direkt, kanë bëjmë me neve. Këto probleme në shfaqen neve. Ne prekemi nga dituria që nuk në bëndobi. Ne rrezikojmë nga zemra e rebeluar, që nuk ja ka frikën Zotë Gjellë Gjellalu. Ne rrezikojmë nga këtë zemrë. Dhe gjithashtu, o mi nefsin la të shba. Dhe më ruaj Allah nga nefsi, nga vetja ime, nga egoja, nga e brendshme ime, e cila nuk ngopët. Në këtë hadith, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të ndërruazër përmend të kjo pjesë që po flasim sonte, përmend dhe të thotë se njeriu nuk vuan gjithmonë nga skamja. Nuk është gjithmonë problem mungese pasuris apo mungese e begative të saktuar. Nuk qenë ka problem kjo. Mund tjetë nga njere problem tjetër qka. Do më thonë, pangopsia është problem. jo mungesa e asaj që na ngop neve. Nga se njerëzit janë të prirur që gjithmonë kur të ankohen, ankesa e tyre të jetë e formuluar mbi bazën e mungesës. S'kam, po mungon, po m'duhet, ta kisha pas, sa punë kish kry. Do në gjithë më mbi bazën e mungesës. Por asë njerë mbi bazën e pangopsis, në është e ke. Mirë, po ti po mendon se nuk po të mjafton. Prandaj, ne evsi din që këtë situatë me pru njerin, këmë rëndësi me kuptu, din me pru njerin situatë pa ngopë shmërisë, nuk ngopët. Në këtë dunjan me adhonë, me dihavat. Nuk është problemi i posedimit, jo. Problemi është i pa ngopësis, i pa mjaftu shmërisë, nuk i delë kur gjë. Prandaj, si kur që ka thonë pejgamberi s.a.s. për të probleme ka folë, ka thënë, po ti i pej birit Ademit një lugin me ari, para në, jo një qesën me ari, vëzni, lugin me ari, halas di t'i kush i ka pas, që shtu duka të përë, bal ka pas mbret e këta, ma lugin, nësa lugina, kret mja mush me ari, ka thënë pejgamberi s.a.s. kish me e kërku edhe dytën atë. Para me kon 4 lugina të mushta, ose 5 lugina me ari, apo? Edhe Allah me i thonë, robi jam, nga kret kresët e mija, me miliarda, miliarda njerës që janë, kom vendos që 5 njerëzve nga gjitha kriesat mi onda që to lugina. A një qëfar, privilegjë është kjo, a një qëfar, po mënej, qëfar përzjedhë është kjo. 5 lugina të moshta me ari, mi kun të moshta komplet me ari, me pasuri, dhe do nuk ka hisën to kur kush për njerëzve, me miliarda, miliarda njerëz, përveç 5 njerëzve. E ti thuhet njërin nga këta njerëzit, apo, ti thuhet, që kjo një është e jotja, qka kësh me thonë që kjo njëri, edhe që ta me pasë, ta ma një shabohë. Po ti adin që qëto një që ti e ki kur se kështë pasë, apo. Dhe nuk është problemi tek sasia, nuk është problemi tek begatia, problemi është tek qasën dhe i begatisë. Dhe më thonë, pangopsia është problem. Pangopsia është problem. Dhe më thonë, problemi i nefësit i cili nuk ngopët, nuk knaqët. E këj pasaj shkakton probleme, rëzikon njeriun, në thimë dhe të lojën leora, sikur dhe të sërëm. A i për këtë problem ka bo doa pejgamberi, sallallahu alaihi sallam. Dhe të ndërdozër, kjo pangopsi dhe kjo lakmi e njeriut, nuk ka mundësi të qërënjose tërsisht. Nga së është pjesë e natyrshmërisë e ti. Mirë po, aje që duhet ne të bëjmë dhe kërkuat nga kjo dua, është që të kemi forcë të mjaftushme, njohuri të mjaftushme, udhëzime të duhura, që përmes tyre, do me thonë, e orientojmë ka duhet këtë lakmi dhe e menagjojmë këtë tendencë për pangopsi. Kjo më rëndësi. Do nefësi gjithmonë ka tendencë me shpresë sungina. Për. E ti dush me ditë me menagju kura i thotë nuk ungo, pa mi kalzu se jo, ti ki problem se bal ka. Për. E qëtojnë uzimet tona. Për. Nga se nefësi duhet njerët, a e shtyn ka kërkesat normale. Për. Mirë po, kura i këllë në nivel të pangopsis, atë kërkuat me nërmarë masët e duhura. Për me e, këthy në binart e duhur. Pejgamberi s.a.s. të nërëzër me një hadith që të rëzën Bukhariu në sahihun e ti, një ditë po i të regon sahabëve të ti për disa banorë gjenetit. Dhe, po thotë pejgamberi s.a.s. njërit nga banorëve gjenetit, Allahu i ka thënë, o robi jam, a i more krejt që ka dashte. Tha po e zëtë, veç kësha pas qef me pas edhe mundësin e mbjellis dhe kurjes. A ju mësu në dunja, në punu me tokë, e të shkjus zënati ka mungu në gjennet atje. Po ti që ki lazëm ato, ato Allahu Gjellera thëtë kutu fuha danije. Për begatit dhe fryt e gjenit thëtë kutu fuha danije. Frytet e sa janë të afruara, dhe më thonë, ty të shkonmenja në gjennet, një frit i saktun me hongër. Thosh, ka, du të me shkunet bashkë atje me marë, në dunja, apo. Këtu veç me pasë o bëllë, Ama duhet me shku me marë. Në gjennet, sikur se ka përshku Allah Gjellahu Ala, nëse veç e dan, të afruhet fruti, veç zgjatë dorën e mere. Nga gjitha antë e hisës tonë në gjennet, ku të qofsh në to? Domon, frutet vinë, ama që këtë ka pasë qëtë? Edhe këtë. E Allah ja mundësan këtë punë. Gjuja të farma se po këtë qëfë. Këna që? E aje hudhë farën e del me herë, nuk ka nevojnë gjennet shije, domon, veç sa për qëfë ti. E hudhë farën, aje del, e rritet, e aje frute, a u knaqe? Thot, po e rapë. Thot, o birja Ademit, nuk ka që ka të nginë ty jo. Jo në kuptim qërtimit, më në kuptim të asaj që edhe në gjennet jemi ato mangësit e caktume, pa dyshim, përshka këse njeri mbetet njeri, nuk është i perfekcionum, nuk kalen nivel hynur edhe kur është në gjennet, mirë, pa dyshim, atje më nuk është i ngarkum obligime, e asë nuk ka ato anë të erta që shka këtu në urejtje, zilije, kështu më rodhë, por disa në besin që me pa begatin e latë në dajti jafën. E njeri nga të pranisht vetë aty, ishte njeri shketines, që në gjuhën e arabi thënë bedevija, bedev nga shketina, ata nuk mirë në ata skorin, ata mirë me deve, edhe qatë që zotë, në përshketin të shqit të silë. E tash aj përnin këtë hadith, edhe aj për thotë, ja Rasulullah, me siguri që kjo gjenetlija pjensarëve është, apo se këta kanë marak fort me mjële me korë, një me nësartë ju në marë me, ju në marë me mjële, ose ta është kureshi, se dhe kureshit kanë marak, nuk ka pineve kjo, ta është kjo për dëjmë u, distancu për këtije, busqesh i pejgamberi s.a.s. Non, se tendenca nuk është e me nënqmu kërkan, as me qërtu, por me të regu dhe din qëfar mase arrin, dhe më thonë, dëshira njërë që me pas diqka që se kapën. Në në gjenet kejti ka, o pet, mirë, mirë, që në mujtë me mjellë këfar pase, që e mjellë, avta, më në qaqë, avta, para më në njërin, avta. Kjo është njëri, avta. Andaj, nuk duhet me medal jashtë në zhmëria, qefi njërë gjithë më mirë, avta. Kejti ki, mirë është, elhamdullah, që shkun më mirë, a kena qefën më mirë, po kem qefën më mirë, avta. Mi për kjo nuk duhet me ndiku në uthimin tonë, në proceset tona. Nuk duhet kjo mi dhonë nefësit forës që pastaj kjo pangopsi me ndiku në vendimarjen tonë. Kjo e zbanë me ndodhë. E po qefi është qef, ato. Më rëndësi me orientu ka halali, me rujt pi haramit, edhe pi tjerave gjyra që ishka këton pangopsia, ato. Në kjo është tek qështje e kuptimit të kësoj pangopsia, ato. Dhe lakmija, ato. Lakmi ma mirë me i thonë se një lakman. E mund me laku për mirë, me laku për keqa, ato. Pangopsia është pastaj rezultat i lakmisë të tepruar dhe zakonisht në punë të ndaluara. Allahu xhallahu ala të ndruzër në Kur'an flet për jetën e mirë. Dhe kemi përmend disa herë këtu ajete të këtilla kur Allahu xhallahu ala tregon se çka është jeta e mirë dhe çka është pasuria. Allahu flet na tregon çka është pasunia, na tregon çka është jeta e mirë. A tregon çka është lumturia. Dhe Allahu xhallahu ala thot në Kur'an në surën An-Nahl në ajetin 97, Allahu thot men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allahu xhallahu ala thot ai që bën mirë duke qenë besimtar, qoftë mashkull apo femër, pavarësisht gjinisë, mashkull apo femër, duke qenë besimtar, do t'i mundsojmë atij një jetë të mirë. Allahu thotë do t'i mundsojmë atij një jetë të mirë. Kjo për dunjë. Ndërsa në botën tjetër do t'i shpërblem me shpërblimin e veprave më të mira që i kanë bërë. Domthon, ti ke fal namazet, po jo këtë namazin ku në drejtë, po. Do të ikon më cilësore, do të ikon më tult, do të ikon natë e Allahu xhallahu ala nderim për besimtarët. Ku të shpërblem për namazin, të shpërblem si pas namazit më të mirë që e ke falë, para me nda, begatia Allah Gjellë Vala. Ti ke lezu Kur'an, po herë të kanë shpun metë, herë të kanë shpun metë, ama je munu, nuk e kja neglijenës, je përpjek, po jo gjithë mund ka qenë konzrimi nivella. Përshka kësi je përpjek me konë gjithë mund nivellë caktumë, po si a kja rritë, Allah u të shpërblem gjithë mund bastë, nivellit më të nërë nëzime që e ka rritë, para me nda. E ti ka rritë në gjendje kur të falësh, po shambull, ndodhaj, njëherë me ndodhë, është për njëheve bajegi suksesin masën, nuk në ndodhë shpesh, do të në falë, në përmirësof. E po, ndodhë një kare namazit ti, knasi e shpirtit, knaqit më të namazë. Edhe është i bindë në branqë, që të namazë, me pranë Allah Gjellewala, në gjennet ka me shkuat. E tashtë, përëmëna, krejt namazi që i ka fal, apo ingrit Allahun në këtë nivel të qësis dhe shpëllen për topën. Se realisht, ti përshamu nëse ki kapsht me mulla, kushtimisht për thëmë, apo? Edhe dë mulla e në shumë cilësore, dë në mesatare, dë në sfjën cilësore, nuk kënë kvalitet në tregë, bënë qmimi dalana, po ka mulla ma të reda, ka ma të lira, ka dalan, bazë cilësisët. Edhe ti mledhë për shambull një tënë mulla, edhe i qënë të tregu i caktu, me i shita të, vjen një trektarë që dë me bo mirë të, dë me të bo mirë, jo mi bli piti e sa ti i vynë, po dë me shpërli mundin tënë, se ke hek mi mjëllë, mi kujdes për të, që du në mulla të, po të shë që i një me ke hek për të mulla të. Thot sajnë të mulla, to qëto janë qikash, këto janë qikash, ato matë mirat janë shumë pak, këto tjetën janë ma shumë. Thot shetë mi krejt me qmimin e matë mirat, ato. E që është do këtë të njëri, për shamu që ti blenë kështë? A me të lypë shetë mi krejt me qmimin e matë lirat, ti kjesof me shqitë, se kështë të pëtan me të blenë dikush që atë pëjtregu me ere, e ti diçka bële ke marë, ato. Par na i thot, për shamu, nëse një lej mulla është 3 euro e një është 1 euro, një është 50 cent e një 10 cent. Loj, loj mulla. A i thot, krejt po t'i blej me qmimin e qëtime 5 euro. Ose që të bat të sreda qënë. Fa knatësi është këmë. E Allah u Gjallahu e thot, këtyre besimtarve, kështu kom ja u pagu mundin, apëton. Far inkurajimin, far përgëzimi hynor, par me insistu me bo mirë gjithmon. A në gjithmon këtë inkurajim, nëse që këna mozu konë me mire, ja, mirë shka po. Ha dhe një të buna matë mirin. Që në qëta të matë, me cilin namaz po kiqe Allah me shpërbli, me cilin sadaka po të në Allah me shpërbli, me cilin lezim kuran po të në Allah me cilin po kiqe Allah me shpërbli. I kam dhe po edhe një matë mirë të bëj. Këtë ti në kurajan, që gjithë mund t'jesht në ngritet e cilësisëm. Kështë në ahiret. Në këtë botë Allah dhe do t'i mundësum jetë mirë. Shumit se ulimove të fësirit nga djetar të hershëm, dhe me thonë, si Aliu radiallahu ta'ala anhu, Ibni Abbasi, pasaj për ty një djetarë të hershëm, si Hasan al-Basri, Ibni Kathir, e shumë tjerë që kanë komentu Kur'anin, kanë thënë se kuptimi i jetës e mirë, Allah përna premtan se kamë në jetë mirë, kush e besimtar, kush është bëmirës. Ma shumë për femën qoftë, Allah për thëtë kamë i dhënë jetë mirë. Ta është dikutish komene, e jetë mirë i bjenë, ne e pëllohu shnet, ne e pëllohu pasuni, ne e pëllohu shpi, apo, ne e që nëshko meni, po. Edhe kur është dikon të vujt, thotë Allah ka unë jetë mirë, po që kjo pëgët. Allah u Gjellewala, kur thotë për jetë mirë, apo, nuk nënkupton në aspektin e sasis, jo, po nënkupton në aspektin e cilsis. Qka është cilsia, jetë atë cilsore, kanë thënë djetarët, tjesht i knaqër në atë që kje, apëta. Qatë së ki, el kanaa. Qatë së ki. Dikujtë Allah i jep shumë, i e merë këtë kanaa, kur së ngjetë. Që e së po kjenë Allah, së po ka, po. Dikujtë i jep pak me këtë kanaa, el ham në u knaqëm, apëta. A dhe nuk është me sasija, po. O me qka është? Me knaqësija, apëta. Këndë shumë, apëta. Kja është të rëndësishme të nërëzër, apëta. Andaj, një nga djetartë e vëndë shumë ka vdekë, po, thuhet për ta, si me parë pikos se lefit të kone, apëta. Unë ai kardhun kët kohë po si më parë për kost tabinë. Çfarë është u kona? Me kur e ke pakon ky njeri nuk është i këtij shekulli. Ky është i parë 5 shekuj 10 anë tona. Domthonë çfarë është teshat e tij sjellë aty? Kuptim modestisë, kuptim bujë lakmis. Edhe domthonë i është dhënë mundësia dhe ka pas, po sa i kanë dietar i madh, ka dhënë mësim shumë universitete edhe ka ja ka qenë Allahu donjon atë. E po kurse ka bu përshtypje edhe njerëzve, ju ka bu përshtypje kjo mos përshtypje aty, domthonë. Ju ka po përshtypje, kjo mos përshtypje ati. I ka unë, ti, unë, ka, adim, pe i katër kjo, apëto. Ka thonë, unë i marë për një veni, a i ka nga Mauritania, Muhammed ibn Shinqiti, rahimahullah, që i ka një për tefsirëve matë mërkullushme, apëto, tefsirët Koranit, Adha ul-Bejan. E a i thotë, kër ka marë për i veni temë, në aspektë sasis, kur që s'kom pasë. Për i me, kër e ka pashë i bimbazi që në kiti, rahimullah, qëfar gjendje, teshave, atë në ajalim, ka në reja burë të na këtë të nërojmë, anë ki jebë mësime, zënë, aja tje, dëmonë, veni shkreti, varfën, ka mësun shkretin, nër një drua të hiju ka bua dhe i ka pasi të tizet nëzansat. Së të anë që si shkolla. Nërsa këto, mre, është ka universitete, ka shkollë, ka nëzans, ga këtë bota vinë, të shkojnë harin atën. Edhe menëzje ka binë që i përbazin me najtë, jo përshka këtë pagës, po përshka këtë dobisë. E thuhet për ta që ashtu tani ai, se ka pandrua ditë në hesi atia që ashtu të ardhë mësim, apëtëm. Herë me një papuqet, kuqet, zezë, herë një që ashtu, se ka ndrua aspektin, e kur e kam pyjtë për këtë mos përshtypje, ka thonë, unë e për venit tem, e vërtetër që s'ka marrë me kur gjërë në gjepë, ama ka marrë me një pasoni shumë madhe që këtu se ku marrë, apëtëm. Pa e kom pru për venit tem, aja është El Kana, më kam su atje knaqo, në shketin, shketin, në zol, në zol, që to, ku t'jesht, hamdulila veç, a je rahat, Allah, a je mirë me Zotin, që shtu më kam su mu, ka thonë edhe. A që kjo është jetë e mirë, aftër. E ke pa njëri kërë, të mënë, në situata, së përna, baltë botë e kjesht, dikush ecë mbi kristallë dhe kanë, aftër. Të nësa ndër ke puna, aftër, së është puna mi qka ecë dhe që ke vesh, pa puna është, a je i furnizu me qitë kana, me qitë mjaftosh mëri, a ki që ta, aftër. E që ta ka thonë pejgambersën, e u dhubi kemi nefsin la të shba. O Zotë, ujmë nga i nefsë që sa të mjepështi, a i thëtë spëngina, pëtëm. Jo, që është të ma. Jo. Ama nefsin që ngihet, edhe mësë mjepështë ato që e ngina, pëtëm. Kjo është më rëndësi me kuptu dhe në Zotë. A na i shësatë shojmë njerës, për shambull, nuk është që mungan, ka valla, pëtëm. Ka. Ka jeta e shumë për neve, ka fytash e ka kalu vinë luksit, pëtëm. Shumë për neve. Pëtëm, e qëfar luksi, hoqë? Po mirë Allah, për të nësarë, mi më nëgje për shumë, tesha sa pari i kje, sa i kje këtë, sa i kje këtë, sa hamë bëgë, mi nëgje këtë. Edhe me standardet me standardet e kumëve të bashkume, apëto që është e përcaktum vija vërfnis, na mi të dalin bëgë e shumë, apëto. Mirë po kur të matësh vërfnin me standardet dikuj tjetër, sa hi, apëto, në gjithë dhe të fukare dikush, apëto, gjithë dhe të fukare. Ka dhe milioner, të fukare Allah, që s'po mdel. Përshamu, qëra e ka blikë kërë 500 mjerë, unë e qëto me blikë shkojnë gjitha pasunisë. Sa hi, me këshyrë kështët, delë fukare apëtën, ama atët fukare lëko që kështët? Pa dëshim se jo apëtën. Për në jetën lëzër, në kam su pejgamberin së rësëm që ta instalojnë branda vetët një pajisje e cila pasaj regulan të gjitha zhvillimet e jashtë me njetën tonë. E kuptut? Oshë një pajisje mrena që ajo pasaj krejt zhvillimet e jashtë me regulan. E regulan kur ka dhe kur s'ka. E regulan edhe kërën mirë e kërën fështirë, e regulan e kërën begatikë e kërën spërën, aja pa ishtë a këtë regulan, përën. Gjithmonë të mund qëtë situatë, përën. Gjithmonë, përën. A më nësa aja pa ishtë e prishtë, përën. Nuk alarmën. Pastaj, ndodhin belata, përën. Si kurse, ka thënë, Shabi, rahimullah, ka qenë për djetarëve, interesant ka qenë Shabi, të nëzërë. O ko njëri seriozë, o ko njëri djetari hadithi, të përën. Kanë ngajtë talibet mës ti, nënë, si mës kushët i kujtë, të përën. Se ka pas hadithë me vlerë, jo veç aspin kuptimor se ketur me vlerë, po në aspekte zingjirë të transmituzve, përën. Për para zingjirë të transmituzve, ka qenë vlerë. Me konë tin senet, për shambull, transmituzet nga, filan sahabia, nënë, e merad, ose pima nalë, kë, të sahabia, të pegamesëm, me konë tin zingjirë, konë, pasu një madhe. Pasun një madhë u konë, edhe se ka një ebë gjithë kujtë këtë senet, se ka keqëpërdorë, e ka nërujtë kujtë me ebë, ka pas kushtë, ka pas regullë. E Shabi Rahimullah të nëzër, ka vendosë do pengesa nga njëre të pazakon shme paj që ashtu e ka pas Rahmetullah Aleja, që me i gazepu talibet, gazepin me uqita, që me shku me eliminime, apëtën. Në ratë të para binda, shkojnë, apëtën, këta se kam përime, këta e nërë përzgachmi, apëtën, në marë. Një penges bindë dhe eliminuën me herë, apëtën. Do, jo, helbet, mos, deri në gazepin me të pazakënë shumë, që me eliminime me mitë veç më meritorët, që ja dinë virën së njëtën. Ma dje, për këtë ka përdorë, e të kalumë në konë, në para 1200 vjetë, apëtën, nga eliminatorët e talebeve, që i kanë eliminu, ka përdojnë dhe qena, përdo. E ka qënë e për e bërë me ngajt, apo, edhe ordojsh bagi me pas me shtri, e me dit që shme hi shpiti, më marë hadithën. E një dit, kër ka hi, e kanë gjithë mërzitën. E ka unë hajri, shala imam, që ka ndodhë? Ka thonë, aj që urnëjke për të mirë, e ndërekën nga keqë e kanë gordë, apo, qeni, ta shkin kush dënë, apo, nësë kam e që kam ju të utë, apo, dhe ndonë u prish sistemi. tash hinë gjithë gjithë shkajnë tash, si s'ka kush e runë sistemin, apo? Hinë gjithë kush e atë, edhe këtu, si s'ka sistem brejtës, apo ndikur që i regullon punë, tani, a ka, tani, këjtë është për ta, mrapështë edhe ndryshë, Allah në rrujtëm, tani me po sistem njërë mrenshëm, kjo sistem me kamin, e kana, më knaqë me ato që aki jepëm, knaqë, po kjo është që kjo që kanë përmërshëm, rrujmë nga nefësi që e ka të prisht sistemin, atëm, dhe atë të shqipa, apëm, që kjo është nuk ka prisht sistemin, apëm, së funksionat, nuk alarman, alarmana, ke pa mu, dëmonë, në aeroport aty, kur të hinë, ka masat sigurist, alarman, ka, dhe të këthau, edhe këpuzat si mi deshe, ka ishën me heke, apëm, se pa alarman, param veç një herë, mu prishe, apëm, që ndodhë, hinë gjithë kush, me qka dojnë, s'punon sistemi, apëm, ka endur me po sistem, apëm. Edhe Allah Gjellohaj ka përmenë se sistemi jetës mirë nuk është saki, jepëtëm. Kur së është matë, jepëtëm e këto? Mirë po është që është për e kuptën ato që e ki, jepëtëm. Që është për e ledzën ato që e ki, jepëtëm. E që kjo që mjaftueshmëri, jepëtëm. Edhe për mi dhëmë kuptim, hala ma të fëqishë më kësojnë nga se nuk ka koment më të mirë të Kur'anit se me e komentu me Kur'an. Kur'an e komenton Kur'anin më së mirë, jepëtëm. Pastaj hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu Gjallahu Ala të nglëzër, kur i nëzit djemë të ri për martes, e merujt në derin e moralin e kështu më radhë, edhe zakonisht njerëzit, për shambull, një prej arsyve të shumë ta për mos martes është pobreve që punë e furnizimit, apë, jo shpi me pas, jo këta me pas, sa i diqka dhe me pas, ama këtë punë të mamë zbohën kur, apë, e Allahu për me largu këtë dilim të njerëzve, apo të kushzimive të shumë, të ngarkesis në këtë aspekt, të hargjimive të medverit marramenzit, pa logikshme për martes, Allahu thot, i jekunu fukaraen, ju gënihimullahu min fadli. E nësë janë fukara, ka me i furnizu Allah nga mirësit e tijafën. Oshtë e vërtet, si kërse ka në hadith pejgamberit sallallahu alesallem, hadith është i sakt, ka thënë pejgamberit sallallem, thalathetun të keffel Allahu bi rizqihim, tre vetë Allahu ka garantu se s'ka milion kja që furnizim, dhe. Një për ty në është aje që do mu martu për mërët në derën e t'i jepëtën. Një për ty në është në aje që delë me luftu rrugën e Zotit, edhe një aje që delë me kërku dhije. Aje që kërkët delë me kërku elë, mësa delë Allahu kja që korra pëtën. Ta i ka dalë për punë të harit, apë. Edhe një për ty në që këqë, dhe me thonë, do me mu martu për në derë dhe atë më mbrojt. E Allah dhët, nëse kanë frikë nga furnizimi, Allahu ka mi u begatu nga mirës e tjepën. Oshtë e vërtet se kjo mirësi është, aspektim atë, është e vërtet, më nuk është krejta. Nga se shumë nga ulemat e tefsirë, si ku se Begaviu, Rahimullah, Ibn Kathir, Rahimullah, kanë thonë se premtimi i Allahot, se ka me i pasunu, ka të bëj, kanë më mjaftu me që kanë, që të kana ka me odhonë, para se me odhonë funizimet. Anë, që ka që për... Nuk kanë me konë problem njëtën bashortore, aspekti material, që është dhe me konë problematik. Për shambull, kërkon gruja, unë e du këta, du këta, du mu da, du me shku, du me pas, qëra e që ka, po, edhe se konesht, apëton, kjo bëtë pas taj faktori kryesor i atërimit e raport, apëton. Nuk bënë sabër. Ose tani kjo e ditërëm burin që, është ta, për me konë si ata tjerë, mësë me në punë këta të mitë, që a bënë ata, bua këta një bënë keqë edhe me pas sa ma tepër. E Allah për thotë, jo kështë po, apëton. Ajo pasunia që për jo premtoj une, që ju garantën jetë lumëtur bashkëshortore, edhe mbarvatjet e durë të jetës bashkëshortore është, ju bëjtë knaqën. Gruja është e knaqën me fejnë e burit saj, apo. Që aty i ka sytë a jaftën. Edhe buri i ka sytë të feja grusti jaftën. Kështë ja u ka këthy sytë që tu? Allahu Gjallahu Ala. Mësë mjë u këthy Allahu sytë që tu, ku shkujnë sytë? Normal. Dijet, apo. Shkujnë të pasunia, të lakmia, të këtu Allah të barë ka përmenë se këtë është atë që Allah japa. Gjithashtu ka thonë pejgamberi sallallahu të nëzër, qad eflaha men esleme, vë ruzi ka kifafen, vë kan naahu Allah. Sikur se e tërstënë muslimin në sahihun e ti, ka thonë pejgamberi sallallahu sallam, ka shpëtu, ka kur sukses, i sukses shumë, që sot flasin shumë për suksesin, kush i sukses shumë, a din të nëzër, sa njërë është i sukseshëm e kush mi këtu kemë njëse din, apëton. E sa këtirë që krejt me nëmës është i sukseshëm, e sa është i sukseshëm. Nga se sukseshët i është me një aspekt, mirë, po me standardet shretike, apëton, a i s'ka kur sukses, ka sukses me një aspekt, për shambull të nëzër. Nëse një nxënës shkon shkolla, edhe i ka 12 land. Edhe në dy land, e ka 5-she, edhe është më i mirë në shkollë. Ndërsa në 10 tjera ka nisha. E tha dikush nxënës i më i suksesshëm në këtë shkollë është filoni se ka edukat fizike 5. Apo mirë tjerat nisha i ka. A ka mundësi kë me këtë arritje me u tërtu i suksesshëm? Jo, pa ka 5, sahi, për që ato që ka 5 i suksesshëm. Ama që ka mi bu nishave tjerë? A ka mundësi me kalu në klasën vijuse me gjitha nisha? A mundës mështë? Pa i ka 5, sahi i ka 5, për tjerët i ka nisha. Duhet me shiku në tërsin e veprimtarisë për me shpallë të suksesshëm, jo vesh një. Sot, suksesshëm njerës të mlaj i caktum, ka kur sukses me një landë tjetës veç. Mi për në shumë lanë tjetës kanë gjelë. Edhe i buhet modelet. Me përfitu nga rrugtimi ti në qatë profil, përfitim përgjëm së prejsh punë. Mirë për tjetë modeli suksesit, nuk ka regullë apëta. Nuk ka regullë apëta. E pejgamberi sallallahu sallam na ofran modeli suksesit. A dhe njësa, të nëzëm, një për shambur, ka njështë vjetër, ka një tunë fukarlëk, mirë për, kur haram s'kan marrë ato, kur këtë s'kan bo, i kanë eduku fëmi që është duhet ato, kanë qenë faqebardhë, edhe u dekë, që kjo është i suksesshëm, ku është kruun që është suksesshëm? Sa ka këse emë në këtë dimna? Që kjo në profil të vetin, në nivel të vetin, i suksesshëm, se mision në jetës e ka përfundu me sukses. Edhe pse sukses është grad-grad, nuk është vështë një grad, normal. Ka grad, e dhe me kërku në nivel në matë nalë të suksesit, me keqë ka të mune me dhe. Jo, që ka thot pejgamberin për njerët e sukseshëm? Thot, kad efleha men esleme. Ka kur sukses edhe i shpëtuar është ai cili, ka arrit më bo musliman. Ka është kushti i pari sukses të musliman. I nështuar Allah dhe adhruas idejnë dhe Allah Gjellë Gjellalu. E dyta ka thonë, wa ruzika kifafen. Edhe është furnizuar me atë së i mjaftan. Wa kanna ahullah. Dhe Allah e ka bëjt që tjetë i kënaqër në këtë që i ka dhonë. Ko është i ka është të trija, i lëmë një eftër. A ka të është përmi këto? Ka! Allah në mundësot me posë, me dëvërte ato që ka na bën, të pavarun nga qëfar do situatën këtë dunja me kënë dëvarën për këtë kofë, pas Allah të e bare këtë alë. Mirë po, kjo është nivelli i pranushëm i suksesit. Ko është i ka këto trija? Andaj të ndëllëzër, prishja këti sistemi që e përmena, pa mundësën edhe më uknaq ma që e ke, dhe gjithë mund shkakton dëshprim dhe mërzi për atë që nuk e ke. Apte. E cilë të jenë shkaktart që ky sistem prishet, apte. Pa e që që sistem, apte. Që ke pajisje e knasis, pëse si në të knaqën? Pëse nuk i në të knaqën me që akina? Pëse? Pse nuk thush me zemër elhamdulillah u knaqëm, përshamullu. Elhamdulillah, mirë, a qështë esë. Nuk është tingli së është i mirë. Tingli për të këllon që dikun për dhemë atëm. Ku për dhemë o lovën, qëka ki? E pse se thujna me shpirt elhamdulillah, qështë e kanë thonë dhe të parë tonë, kur është e, pe i kakit elhamdulillah, e ka gjitha dikun elhamdulillah me thonë. Pse? E parët e në lezër, për shkaktare kryesor, kush e prish këtë sistem është, dhe me thonë, të ngulliturit e syve në botën e luksit apëtë. Ta prish sisteme. Shamu të në lezër. E ke po një pajisje që punen me 110 volt apëtë. Me shti 220 që bëhatë. Kallat Allah, e djek. Në kështë problem se në botë në rabë përdorin 110 e me prunë i pëjse pi atje këtu, në dikush i shpis pi gzimit me shtia të që pas ka pru, e djek shë në përnë. Ose këtu zbanë rima jo, nuk kallë, këtë 220 është e jo në përnë. Ta 110 e kanë. Përnë, pëjse është në modë. Përndaj, ti e ki me qikaqë, me bo shumë një këqyrësyt ati ku voltajë analtë atën, së ta banë, pëlcet sistemi. E njerën zakonë i këqyrin shumë në punë të lukës, qërë e këj që ka marë, qërë e këj që ka, qërë e këj që ka. E Allah o thotë, letë e mu dënë a i nejke, mos i zgatë sytë atje ku këna që begati, atje më zëkëshërë të japëton. Sa atje të një prishët sistemi, japëton, normal. Njëri për shemë Allah në rujtë, nuk e ullë shikimin kërshi gjinis tjetër, japëton. Gjithmonë gjonë më të bukur, edhe burë edhe grua, normal. Apo. E tani, si do këtë kur interesant, partneri tjetër që e kapëton, po, veç. Pse? Kush e ka prish këtë sistem, mirë këtë dedje? Si unë, japëton. Po këqyrë, si të këqyrë, apëton, të prish sistemi. E ka bëllë të një telefonin, i knaha që nuk unë bëllë, apëton. Si u dole i tjetëri model, të e këqyrë, po, po, veç, aj. A asë din që akon të, asë qëto që e ka se ka përdoj 50%, mirë, mirë ama, qaj i shkon, e qaj i shkon e i për ti, apëton. E ka pa veç, vallaj, mos me pa kurse kështë takmove. Për shamë, të ndërlëzër, apëton. Një pyte mjë, vallaj. Qëta telefona që i kena që të para vetën, alhamdulillah. Mirësi Allah, ato. A i kena marë mbi bazën e nevojës, në krejt që a ka këtu këtë mund vynë, apo e kena marë mbi bazën e kohës, apëton. Ndikush e përdorë, nështë jo krejt, po ka aplikacion sektuar që një me i duhen për qëto, a i tjetëri si përmbush, tjetër shka o kjo punë. Mirë po, do me thonë, përdorimi ytë i ki telefoni, është komplet i njejtë si kur një dy verzionet ma herë, i njejtë, kur gjë dalim s'ka, kur gjë ma ti përzynë, heqë, absolutisht, heqë, kur gjë. Nga se shpejcini ka të mjaftushme për ty, e ka hapsiren, do memorin të mjaftushme për ty, mjaftushme e ka. Mos me pa dalë që këtë tjetëri, mas tina, atë kishmu mene se që këtë smjaftan, kur, e o këna që mu, si po del tjetëri, po na bjen menë së përbëjke. Kusht ne ka që nërë menë? Syni, jo nevoja. E syni është i keshme, që ta ka thonë djetarët, syni është koridori i zemrës, atë. Aja është spion i zemrës, atë. Zemrë a që të preshtë, këqyrë që ka dikuna, atë. E tani me bo me dirë në zemrë, e helman, e prish sistemi. Në njëri kujdes, mos me nejtë shumë e njerës që flasën e që për dunja, mos me shiku fërën të në onë, këshuri që ka duhet, këshuri punët tua, kështu më ratë. Në gjithashtu të ndërvozër, prej aso që e prish këtë sistem është normal, si nuk shiko njëri ka, si shiko njëri ka, nuk duhet, po, privohet nga të shikuar nga që duhet. Nëse lexojmë Kur'an ma shumë se që lexojmë ato. A rregullohet sistemi apo prish sistemi? Kur'ani për shembull. Lexon Kur'an njëri, edhe sa më shumë po lexoj Kur'an, dysh po mështohet më tepër dashnia për dunjë për shemb. A ndodh? Jo. Ja, Kur'ani ta rregullon sistemin shumë mirë. Të kallëzon çao është kjo, çao ka shumë bukur. Mirë, po mos leximi i Kur'anit, mos meditimi i Kur'anit, shkputja nga Kur'ani dhe kthimi ka dikun normal është Allah. Allah i ka njëra, unë po qëditna, pse po qëditimi në apëtën, për të punë. E që ka kemë qëditë, Allah? O nërman, në gjdo pjesë që është të ndodhë, Allah, që është ndodhë. Nëse Allah u gjellë levala, atë në vëzër, i ka thonë sahabe, apëtën që, mos mi zgatë sytë, ku kam pasta mi zgatë sytë, Allah? Ku kam pasta mi lëshu sytë? Për shabë. Shkretinë e burë, ka të cilë, është Allah. Ata o dosh me shkunja 5.000 km me ecë, e ani me po diqka apëtën. Ani me po diqka. Bërë me në? Sa s'ka. E këty në loju ka thonë, ku i desh me sytëm. Që ka thonë për neve që, jo 5.000 km, heq s'ki në ujëmën, veq të silë me gjeshtë, këtë dy njën ngrësht e kjefën. Ku i desh o lavëm. Andaj, mos e silë shumë me gjeshtë atje ku të bënë zërarë. Që të Kuranin, ta një silë sa dushë. Se ku të bjenë sy një Kuran, vetë zemra shnosht, të thonë. Gjdo pjesë e Kuranit është ilaq. Prandaj, kjo problemi. Mos zgjatja e qëndrimit në Kuran, mos ledzimi i mjaftushëm i ti, ka shkaktu që regullimin i të në tonë, ka shkaktu probleme. A ne kemi dojmë ju këtu i Kuranit të në vëzërë. Kjo është pishkaqe, dhe. Pishkaqe të ashtu të në vëzërë është edhe më ullshu njëri shumë në gjëra edhe pse janë të lejuar apëtën. Se qële, si të shkaj shte kufinja tje, gjithë mund të një lipë me zgatë me gjëra apëtën. Kur ti e ma këtu mangat, pandaj do punë nuk duhet me zgat, krejt sa të mësh me shfrytzu me shku ti në fund, mos e qe ti në fund apo. Unë tani mundesh do punë, shfrytzoje, lese vetë, begatit Allah shfrytzoj, kur kush nuk po të ndal. Mirë, po në disa aspekte rri pak si ngjys apo, mos shkoj gjithë ka fundi i mundësive tua. Se kur shkojsh gjithmonë te fundi i mundësive, nëse thot me pashtyllë pak atë që është e kënaq. Kur do të shit të kënaqesh ti kur fillon me bo, në gjithë mund është një pak më tepër. Në dërse nëse lem pak si ka gjysa, edhe të sulmon nefësat me pashty pak, me pashty pak, hajt pashty pak, o petë është të mrena vetë vetë, sa tëtë. Apo, dhe në jep, kjo është strategji e menagjimit të kërkesëve të nefës, sa tëtë. Njëri për shambull, të ndëlezër, nëse ka me kry njëri një punë me të njëzetin, atë. Mirë po, i thush ati që ka me kryat punë me të njëzetin, a i duhet me kry me të njëzetin, që të qyshë? I thush që vlamë, do të emram të i dhejti, a më nëse mësë zgatë, më zbanë më, i dhejti atë. I ka dhe dhe tjera, atë. Ato dhe dhe në tina, atë. A i abzër, vjen me të notët, o burë, s'po mribe, a banë një dytër në ashtë jërë. Të shpo, thash lo me të dhejti, atë. Po vesh edhe një dytër, se një me të kesër, a në qyre dytër të më s'komë, jo vëllaj se zgati mu. A i dytër të zgatë, edhe e përfundon me dëmëjti, atë. E krynë. Edhe 8 dit i kanë mitë, mrena me gjestimi i kryo, atë. Me i pathun e kimet 20-in, 100% e kishë bo me 23-in, atëm. Se një qështë, anë e birja pak ma vetës, atëm, pak ma ngatë, që me pas nevoj me eshty ka pak, eshty në te, e lejora, te aje që është e jotja, patë shku syni te aje që është e dikuj tjetër, atëm. A ma si të zëzionaj shfarë dhej të funi, pak do këtë e jotja interesantë, dhej të shfrytëzojsh. Kur të krysh ato tonën, është po e që aje atinë atonë, ma e mirë për më do këtë atëm. Që lejtë gjithu një hapsirë caktu me të, menagjim me ato që e kite, nga se në qëse të kërkon nefësin tutje, e ki mundësin e menagjimit të rënë. Nga, gjithashtu të ndërlëzër, pa dyshen, nga shkaktarët e prishtë të këti sistemi është edhe, do me thonë, përjashtimi i vdekjes në, nga kalkulimet ditora pëtër. Se bën hesabë. Kë po, so mirë thëtë popullin, aja bën hesabë që ki me dekë. Në të manë, kur t'i bërë hesop punë, kjo, që t'i edhe aty. Pasham, me bo njëri hesop deke në gjithë shkatur. Këto më kjo edhe deke hesop. A ti në e nërë deke në delbegi ma lira, pëtëm. Ma pa deke në dori punë të srejta. Ka thënë pejgamberi s.a.s. shpeshtën e përmend nësaj që, të më thonë, i kufizën kënësita, pëtëm. Nuk të i kufizën kuptim normal, të mundëson me kënash, po mrena asaj që normal, jo me shpërdërim dhe me paknësi dhe me lakmija. Andaj të nëzë, këtu e nëzë shkaktor ka shumë tjerë që e binë këtë situatë dhe normalisht, pato, nëse kështë shkak largohet dhe e përdojmë të këndre ti, është rruga e shërimit. Mirë po, të nëzë, në pjesën e është të fundit, do ishë mi përmenë disa, do me thonë, prej rezultateve të mos kujdesit në këtë aspekt. Po në qofë se njëri prejkët nga nefësi i pangu për apëtën. Qëka ndodhë me të apëtën? Për me patë ashtë na tamam, a kakështu, a s'kakështu, që është me madhë vetën tonë apëtën, njësit madhë se të prejkës nga këj virus që e prishë sistemin e knasis dhe jetës mirë apëtën. Si manifestohet kjo apëtën? Dhe mund të themi edhe si manifestohet, mund të themi edhe çka na rrezikon nëse nuk funksionon ky sistemi që e përmenda i knacisë dhe i mjaftueshmërisë me atë që e ke. E para të ndërgjegjës është, domethënë, nëse njëri nuk mjaftohet me atë që e ka. Kjo nuk mjaftohet me atë që e ka, nuk nënkupton njëri me e rrit atë që e ka, por me e rrit në mënyrë paralele me gjitha obligimet e tjera që i ka. Që kjo është? Dhe të ketë arsuje pëse për e rritë aftën. Këmë rëndësirë. A kemi e thënë disara, nuk është problemi sa njëri mund me punu dhe du me punu, më angazhu vazhdimisht. Dhe nuk duhet me konë njëri, domon, me pas tyra, për shambull, që kash, ole, mi aftona me kash. Jo, vla. Nga se nëse kima shumë, i eleton vetën jetën, i eleton kontributin, i eleton shumë sene jetën kësoj bote. Mirë po, mrena kornizave të mund shumë asapton. Jo me kalu në lakmi, dhe jo me lakmu në prishet sisteme që pastaj duke shriku në atë që se ke, mos me dbo përshtype e që e ke. Që kjo është problemi atë? E ku njëri ka këtë defekt, atëre lodhët vazhdimisht, lodhjet pandërprer në kërkim të vazhdim të diqkave që nuk arrijet apë. Nuk arrijet. Unë si kështë njëri në unë vazhdimisht me tentu me nëzonë në njënë. Lodhët apo, o Allah, nuk nëzindët jam, s'ka mund të kërë me nëzohë me kapë, këtë me përthekur, pa mund të shmërtëm. Si kurse një njerë të vëzër i cili, dhe më thonë, nuk ka parime njetë, nuk ka qëndrime njetë, nuk ka qëllime njetë, nuk ka njetë në vetë. Mirë po, qëllimi ti kryesor është krejt njerën me dashtë. Edhe krejt mundi ti nganë, munohet të njerën me dashtë këtë. A ka mundë si këni me arritë këtë qëllim dhe njerë? Kur. Tu i knoqë këta, këta që i këtë knoqën me jetë, këta të bunë për knoqën. Pse? E pse këte ke bunë knoqën? Gjithë mundë, kur s'ki parime, s'ki regullë e njëtën tona. Si kurse ka onë Imam Shafiu, rahimullah. Rida nasi, ga jetun, la të drekë. Qëllimi, ka thonë Imam Shafiu, rahimullah, knacija njerëzve është qëllimi pa arritëshëm. Sukses është mision i pa arritëshëm, i paralizushëm. Edhe këtu, që njeri vrapon, pas diqkafit, veç me grumbullu, po pa arsye, pa kuptim, pa qëllim, atëre është lodhe të vazhdueshme, është lodhe të vazhdueshme, edhe kur i knaqen në kërtëm. Gjithashtu të ndrujë vëzër, prej rëziqeve të kësoj smundje është se prishja e këtij sistemi të vëzër, në kërë që veç e prisht është raporti ma që e ke. Nëse ajo që e ke, tash këta, kë mungesa e këtij sistemi ta humbë knacin kërshia sojë që e ke dhe nuk i kur i knaqen. Nuk ka veç kjo problem. Ka një problem halëma i malë se kjo. Kjo smundje, kjo nefës i pangopur, kjo lakmi e pa kuptim, e teprume, të ndërëzër, rrezikon me e prish të robi mendimin e mirë ndaj Allahut dhe besimin e Allahut xhallahu ala. Nga se ai gjithmonë mendon se duhet me pas. E jap një farë mundi, mirë po, kur nuk arrijet, nga se nuk arrijet gjithmonë, atëre, Allahu smadhat i edha. Do shumë nuk e shprej. Ama pashpëritje e brendshme nefësit, është gati se e pashmangshme Allah në rujtëm. Sikur se, thot Ibn Qayyim rahimullah, shumë nga njerëzit në qofë se thellohen mrena vetës atje. Duhet ka me i fel të vetë atje, me bu një gjizim të mrena shumë atje. E shumë nga njerëzit të cilët nuk janë thellu kërmë të vetë në tjunin. Nëse thellohen thell atje, thell, do të gjenë sasi të më dha të mendimit keqë për Allah në Gjellewa Alaf. Allah në rrutë. Shikoni të vëzër, për shambull, sot, kur bëjnë studime për rastet caktuara të njerëve të qërregulluar psikikisht, jo mentalisht, që të shkash mentalisht, psikikisht, pra agresiv, i dhënë shumë, kriminal, problem ka, depresion, do me bëjnë rrasje, probleme tila, dhe e analizojnë. Shikojnë në aspektin e jashtën, si përhojtë nuk ka diqka caktume, jetë në katë mirë, të e ka, s'ka diqka që mund t'jitë arsyeja kryesore për këtë. Kur thellohen ma thella atje, ma thella e gjojnë që, dhe mund edukata e familjes, dhunën familje atje, e ka pa të e rej, baba në nënën gjithë. Ajo është ushqyë me kësi mentaliteti, apëton, nështëta, ajo sështash, nështëta, kjo dhunë familje ka përfundu që 20 vjetë, ama ka metë këtu mrena sistemi që tash më po, jep direktivet e cektu me njetë, apëton. Aja, adini sa këtu grumbullu dikun nga ignorancën, nga njerën nga ngutia, nga epshën, nga nëzitimi, mrena atje, ku është një që ka u grumbullu, apëton. Kur ti njërin vetë vetë e mrena dhe e ingjizën vetë në ti, mund me gjithë këtu defekte, apëton. E këto shkojnë duke u shtu këtu defekte, dhe duke u rritë, dhe duke dalë në shesh, dhe duke marë gjithë mund hapsirë matë madhe në zemrën tonë, për mes kësoj lakmije. Kjo lakmi gjithë mund e ushqen mendimin e keqë për Allah në rrutëm, gjithë mund. Nuk i besën Allah gjithë në valëm. Allah i ka onë, nuk i me dekë pa presur rrëzë këmë. Po veç, nuk ka besu e shmëri në Allah gjithë. Jo besim se Allah egzistën, jo besim. Nuk ka besu e shmëri. Nuk ka besu e shmëri. Unë të besoj që i e për para mi, unë për të besoj që i besoj normal. Ama, kur thush një fjallë, atë besoj, ma da se di, që kjo është e dyta, besojme. Që njerë nuk i besojnë Allah Gjallahu Ala në premtime që i ka dhona, Allah Gjallahu Ala. E kush e ka që regullu këtë sistem të kësoj besushmërije, kjo pangopsi dhe kjo që ka thonë për e kamerësën, o me nefësin let të shba, o Allah më ruen nga nefësin në ngopë, dhe është ndërru lezer prej pasojët që e ka të shumë ta që djetari kam përman, por du mi disa përmimi për është se njeriu lakmiqar, ai që ka nefs të pangopun, i prisht edhe një sistem tjetër. Shiko, kjo sistemi të shkon të prisht sisteme, e prisht një, e dy, ketja prisht. Apo ja prisht sistemin e ledzimit begative dhe shtimit begative, kosë është e knashëm. Ja prisht sistemin e lidhës me Allah Gjallahu Ala. Ja prisht edhe sistemin e solidaritetit edhe dhëmshmërisë, atëm. Nuk jap, nuk jap. Nuk ka prisht sistemi për mirësisë, atëm. Nuk jap. Nga sa ajta është kalkulan, une qëto që e kom s'po mdel, e me dhonë, jo Allah, qef kam, po s'kom që kam e bo, për shafër. Kush e ka prisht këtë sistem të ledzimi gjitha kështu? Pangopsia, kur s'knashtën, kur s'knashtën. Ka qenë të Arab të hershëm atëre. E gjitho popullit ka pasë, atële këmi qartë e vetë, po Arab të interesantë, nënë për para, ka regjistru situata ndryshme të shoqnisë. Po ka liber, libri i mendjeletve. Qasë kanë thonë ato, do është, la, ilahe, që fa njerë, nga mendjeletësia, liber kanë bërë. Libri i, për shambull, i të menqëve. Habit është që fa menqëria, që fa menqëria kanë pasë njerës ato. Qështu? E ka pasë edhe njerës që kanë qenë të njohër për pangopsi dhe për lakmi. Gjithë shka ka lakmuam, gjithë shka ka lakmuam. E kam vetë njënë për tyne, dhe ku kam rri lakmija jote, dhe ku kam rri me këtë lakmija. Që ka që ka prish sistemin e dhenjes, apo dhe ka kryin në vetëm sistem të marjes. Ka thonë, nuk i shok kur dy vetë të full, e që së më shkojnë mene që përflasën me mjetë mundi që ka përë. Parë mëna, parë dëregjatë. Këto njerë të bu të shirë të bleja, të bu gajtë të bu halë. Allah alëm që ka flasën me të bleja. Unë e thë, sërë isha dy vetë të full, më shkojnë mene, me së ditë dhe në më blenë e kera, thëmë. Ata lidhës kanë me ta, për shamu. Që kuj kam një lakmija tjepë. Në gjithë mon është në ofanziv të marjes. Ata po flasën me më dhonë. Këta, kjo kam e më armu. Mirë po Allah, e, a, me në nërë ti me dhonë, ja. Ja ka prish sistemin e dhenjes, apo? Dhe i ka medhjo sistemi i marjes, ato. Veç me mardin, ama nuk di me dhonë kur, ato. Nga problemet e pangopsisë. Dhe ato të mëllon nga problemet e pangopsisë, është ashtu se edhe mon lehtësën bërin e mëkateve ato. Pangopsia që njërin tani nuk qyrë mu gjuna problem, jo, jo. One duhet me mushtë, s'kam qka me vonë. Këne po përnë të nëzën të njerës që jenë të varën nga droga, jenë të varën nga alkoholi, Allah në rujtë përshamë. A e din që jo keqe, nuk bëna ma, s'moj vlatët. Se ne parën e një përdo, që ishë mërë dhe, po le pangopsia e ti, për produkta, varësia e ti, ndaj këtij produkti e ka bërë që mo nuk e ka atë perceptimin e haramit apo. Asmenon fora atë heq apo. Allah na ruaj. Edhe këtë sistem ja prish, sistemin e kufive të së lejuarës, nuk ka më të lejuar për ta të ndaluar, për të ka duhet me pas veç. S'u mërzi çysh, a bën, a s'bën. S'u mërzi kjo punë mo. Nga se sistemi ka prish kufit, tashmë rëndësia është që ona duhet me pas këtë punë. Dhe ashtu të ndodh prej problemi është edhe që shkakton edhe armiqësi dhe përqarje mes njerëzve ato. Ase lakmia i ka qenë njerëz gjithmonë tu përla. Sa ka raste të shumta, janë vrarë, për çka janë vrarë? Me zvetë familjar, për çka janë vrarë? Turpi i dunjas me lezu, dosjet e vrasjeve të shumta që ndodhin te natë. Për tokë, për pronë, për i derë, për një diçka. Me çka tani? Cili e ka marrë tani atë farp tokë? Kush e ka marrë? Asnjëri s'e ka marrë. Njëri u dek, e te du Kolmburg, e dy familje të mshelë, kush e mura ta, kush e qëtu? Absolutisht! E kush e qëtu? Valla e veç pangopsia, së ngijet kërë, sa tokën e ka, sa shpijen e ka, e sa ato e ka, ju ka tek e qëtu du me pasën, e qëtu me pasën. Po bën e ki kësajt me dalë, jo, po du edhe kësajt me dalë, po dhe qëtu du me dalë, po. Po shë, pangopsia, që në rejtje, po ose, jo veç në pasuri, po edhe në pozita, po. Që në rejtje, që në armitësi, caktume. Këm gullë, unë e du të me konë këtu. Veqën e me konë këtu. E forma ndryshme të pangopsis, që qënë, pa dyshim në rejtje, në përqarje, në kacafytje, në fërkim mes njerëzve, Allah në rujtë. Dhe gjithashtu të ngozër prej asaj është, nështë ato përbjullësës të shërët, këshia të kësoj pangopsia është, lëhonë, se njerijun e qënë gjëhenem, Allah në rujtë. Normal se të ngojtë masoj, të mundu për to, shtyju me këto, shtyju me këto, kur del të Allahu Gjallahu Ala, me qa dhe lajtëm? E s'ka pasa për se vapa? E s'ka pasa për këtë punë? Apo, kur del, edhe habitet, kur e sheh realitetin e duhur që do të më pop përpara, po nuk e ka pas. Allahu na lutet. Nuk dhe me kur gjatë. Edhe nuk ka me qka me konkuru për gjennet. Përshka këse lakmia e ka zhvendos nga detyra jetës. Pangopsia në aspektet materiale e ka bërë që mos më shku menja se ka dalë se në këtë dunjo si arve që me mledhe dhe me hongër, për jarë për dhe pun tjera. Ska pas vakë për to, nga se ka qenë nëzume dhe pun tjera. Përndaj, sikur se ka anë hadithën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, se Allahu e merr një rob ditën e gjykimit nga qita, nga çka kategori. Allahu na ruaj, mos më kon për ty na. Edhe i thot, ja abdi, elem akhluqka, atë kom kriju në ty, atë kom bëga, atë kom pru në dunja. Qa thot aj, po apëm. Elem erzukka, atë kom jep riskune, atë kom quen e risk. Po, atë kom jep une familje, atë ku mundësu unë e ti me usilë vërdon dunja poshtë e përbetë. Kushtë ta ka mundësu këtë, kushtë ta ka jepë këtë mundësi, mosin, kushtë ta ka jepë? Une. Ku është? Ku është qukë? Ku është i badeti? Ku janë? Qëka thotë kënë njërë? Thotë, ja rabbi, nësitë. A zëtë kom harru, Allah. Kom harru të mënu për to, kom harru me shkun gjumabër. Kom harru me falë namazë. Kom harru që kom e dalë para te kime vetë. Kom harru, të mënu masoj, kom harru, apëtën. E Allah e thëtë, qështë në ke harru të neve, edhe sot je i harru, më përë. Qështë e keni harru, gjika e jo mi kumha edhe, sot e keni harru, këta kime neve. Hitë që ka shku, menë që kime taku, më Allah ka plenë mi thonë që, a din që kime taku më Allah? Allah, menë e se shkon heqë, a din mërë që kime dalë për Allah? Te, a din që i vetë Allah, pse ki bo këtë punë, qëka i thush? Hitë që shkon menë e preku, se kalkon heqë, e haran Allah në gjallë. E Allah ja kujton. E kur thot kom harruar, thot Allah xhallahu ala, wa kadhalika al-yawma tunsa. Edhe sot i harru mjafton. Mir po harresa Allah xhallahu ala në kusht apo largimi nga jo, Allah në kusht largimi i detyrisë ku të kom harruar qije, jo jo. Po është, domthon, të harrojna, domthon, të braktisim mjafton. Lutu sa dush po rahmet. Kthyrim si mos më të mojt mend, kush jet jap. Subhanallah. Para mëna, nën kur Zoti i gjithësisë, i gjithëmshirshmi, me kësi, nën trajtimi e tretën robën e tij. Allahu na ruaj. Allahu na ruaj. Në dunja mendohet se vallahi çfarë dështimi është atë. Në njëri i cili, para në bashkë një fëmijë që i kalon prind i ka harruar atë. Ka ngojë mos dunjos. Ka ngojë mos lindur të caktuar. I ka harru kur si ka thirë, së ku disë për ta, si ka vizu, kur gjotëm. I kalon shkret, i kalon ato. Në vujtje, në mjerime, në telash, i kalon që ashtu. Edhe vjen mas 30 vjeta, 40 vjeta vjen ato. Edhe kumboa që kumboa ato. A i përmështi për, të kene harru që jemin ato. Të i bëjë që i namësu pa të i mërnu ato. Qëka i du të ke që ka marru, kur ma dashnë të kanë harru ato, vëllës. E këna pa stirë me të harrua, ma që të harru më atë. Se i harru më konë, qështë nga ke harru në eve atë. E përna kërë Allah e thëtë, mi thonë njëri Allah Gjellera, ku është, këmë harru atë. Allah në harru të harru. Nga pasuet, më të këqia, të kësa e është, që ki harres atë. Që Allah Gjellera, i thëtë, i harru më një. Ska rahmeta, ska falje. Mere që ato që kemë lindë dënjo, në më ishme pagu dhe që ka, po, i harru më një atë. E shumë tjera probleme që i silë kjo. Rëndaj të ndëzër, nga duhet që të jemi të knaqën ma që Allah në e ka nda, dhe me këtë knaqësit kërkëm të tërshka. Që kjo është kushtë jepëm. Knaqën ma që Allah të ka dhenë, dhe me këtë knaqësi kërkështim, jo pa këtë knaqësi jepëm. Dhe shtimi të letjet i justifikum me arsye të përnume të ka Allah gjerë leore. Kur të pse nga ishe, ti të ushtë që për të zojmë pak më tepër për biografinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, për njerëz të tjerë të mbajtë që me pasje, çka i ka Allahu tyën për të kthy vlerë çdo punë të tjera, nga se i ka ra vlera negative të caktuara e i ka hyrë vlera do begat të caktuara. Sot në gjithë sot i ka ra vlera dije sot. S'ka vlerë dije fatkeqësisht sot. Dikush të mëson diçka për jetë jashtë hajdave. Mirë, Zoti është vlerë sot. Mirë po dikush të blinë telefon, kur së harën, a Allah e rujtëm, me të blinë në shpijë, a qëtë shpi, qëtë kerë, qëtë dunja, pëtën, apo, pa qëtë mësim, harin se kështë pa, ka devalua, pëtën. Ka devalua, nuk ka më rëndësi dija, më rëndësi është dunja, pëtën. Andaj këne vëmi këthy begative me i regulu sistemet, pëtën, nga se në përfrin lakmija, pëtën. Udhëzimi Allah të kapë Allah fenë, ata ka mësu Allah me hi në sabah me orë më falë. A din qëfar një meti është kjo lakon? A në bëm përshypi kjo, apo në bëm përshypi ma shumë qka mas gjamis të një, pëtën. Cëla është aja që, po anja dhe atën nga ja, pëtën. Po a din që që kjo së është e madhe, veç që të ka pru në gjamin në sabah më falë, a din së është e madhe kjo, pëtën. A e vlerëson këtë një metë? O, kena problem, duhe që ti këthemi, thash, ti këthemi jetës pejgamberit më parë, qka e ka e pa Allah njërit më të mirë, pëtën. Njërit më të dashëm. A i ka thonë Allah Gjellë Vala, a do me të bëmë rëtë, a do me të pasëm, a do me të bëmë këtë kejtë are, a do me të bëmë, ja bënë Allah Gjellë Vala. Ska darë për kërështë në këtë një bëmë. Ka darë me konë shamë për këtë muslimanë, mësme i këta një fukareve në aspekt në pasimit, se së në gjitën me të bëmë, e ka pranu këtë citatë, sallallahu sallam. Dhe të zashë i ka, qëka i ka për Allah atje për? Valle me pas e që ka ma vlirë, se e që e kap që e kështë e pa Allah Gjellë Vala, për e kap ashtë vlëshme, e kap dijen, e kap besimin, e kap ibadetin, e kap moralin, e kap sielin. Në qëtu Allah u t'jep, kejt i kjepën. Ama dikush nuk ka sielje, dikush nuk ka moral, nuk ka ndërgjegje, nuk ka karakter. 100 pushtet rilti ka, apëton, kërgjë punë si kryna, apëton. Absolutisht, kejt partë të dunjas me i pas, qëka i duhet Allah Zni, apëton? Kërgjë rëndën me ndërgjegje, rëndën me faqe barësi, me qëtë rëndën njëri, apëton. Jo me likësi dhe përsësi dhe ndryshme Allah në rrujtë, apëton. E kena me këshika, që është ka nuk pejgamber të Allah, që ka nuk njështë të mirë, që ashtu të mdojmë edhe na, në kuptim të ndërgjegjes, në kuptim të karakterit, në kuptim të dëvëshmëris. Dhe të lutim Allah në Gjellë Vala që në rrënë Allah nga nefësi që nuk ngopet. Si kur së tha pejgamberi s.a.s. Allahume inni a'udhu bike min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, o min da'uatin la turfa. O Zot, më ruaj nga dituria që nuk bën dobi, nga zemra që nuk të druhet ty, nga nefsi që nuk ngopet kur që kësonte, dhe arshmi është nga lutja që nuk pranohet. Allahu na rujt që në mojnë drejgje që lutësh, edhe Allahu nuk të prëndohet. Kush jënë këta dhësim, do të kjoj, inshallah, në dirës në arshmi. Dira tërë, Allahu ndëroft, Zot i ruajt nga shirri nefse dhe dunjas. Allahu na ktheft ka haj me zemra tona dhe me trupin ton, e në mundsof që para ti nesë të dalin faqe bardh. Zotë është përbleft me kaqë personë të sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam besime kathira.